Першыя крокі Дмітрыя Мядзведзя на волі ў абдымкі жонкі, Таццяны і іншых родных. Цешча адразу дала яму пацалаваць іконку. Мама ж палітвязня заставалася ў момант абвяшчэння прысуду Дмітрыю дома, даглядала ягонага аднагадовага сына. Другі крок спадара Мядзведзя да ягонага адваката Сергія Лепіша, які ў часе працэсу разбіў усе довады абвінавачання. З прэсай пагутарыць маральных сіл у Дмітрыя не хапіла. Радыё Свабода, прэса, можна чуць-чуць з вамі? Спасибо, я извиняюсь. Слава Богу, просто скажу, і все. Сльоз радості зусім не хавала жонка Мядзведзя Таццяна, якая была хіба адзінай, хто усміхаўся доўгія 3 гадзіны, пакуль пісаўся прысуд яе мужу. Яна да гэтага казала, што верыць, што мужа яе адпусціць. Церковь пастаянна хадзілі, ставілі свечкі, щоб вершыўся Божий суд, а не чалавечыскі. Да. Я знаю, што ніхто не верыў, но в душе мне оставалася так, як надзежда на чудо. Таццяна Мядзведзь кажа, што следчыя вымагалі ў яе мужа, каб ён прызнаўся ва ўдзеле ў беспарадках, і тады яму памяняюць меру стрымання. Спадар Мядзведзь на гэта не пайшоў. Сёння на судзе ён таксама ні ў чым не прызнаў сябе вінаватым. Два сведкі, міліцыянты і відэазапіс, якія былі асноўнымі доказамі абвінавачання, не змаглі пераканаць нікога з прысутных у судовай залі, апрача суддзі. Сям'я усяляк падтрымлівала Дмітрыя доўгія месяцы зняволення, кажа ягоная жонка Таццяна. Дзіма, он не во всех письмах, то есть первый письмам, когда ему уже предъявили обвинение, когда выбрали меру пресечения арест, то есть когда первые письма шли, это был шок для него. Я честно, он говорил, помогите, найдите мне адвоката, потому что, ну, вы все прекрасно знаете об этой ситуации, что адвокатов было найти очень сложно, которые бы взяли за это дело. И я ему говорю, держись, это надо выдержать, ну, то есть его как могли поддержать. А найбольш чакаў Дмітрыя Мядзведзя ягоны малодшы сын, кажа жонка. Каждое утро просыпался со словами папа. Вот он тата. Не, он говорит папа, он говорит тата. Вот он просыпается утром, тата. Ну, тата, и вот все вот это. И я уже вот, наверное, когда... Это, наверное, через полтора месяца, после как его уже не было дома, он однажды проснулся с этим словом. Я поняла, что вернется, ну, муж домой, и все будет хорошо, потому что дети это все чувствуют. Таццяна кажа, што фірма Мядзведзя цяпер фактычна распалася, людзі разышліся, кантракты рассыпаліся. Зараз трэба будзе ўсё аднаўляць. Праваабаронца Владзімір Лапковіч лічыць, што спадару Мядзведзю вельмі пашанцавала і што ў пэўным сэнсе па ім прымалі палітычнае рашэнне. Па-першае, абсалютна было бачна ў судзе, што чалавек невіновны і чалавек все равно асуджён. Он асуджаны, ён прызнаны вінаваты абсалютна незаконна, таму што яго віна ў судзе не была ніякім чынам даказана, а наадварот, всімі матэрыяламі справа была даказана яго поўная абсалютна невінаватасць. Безумоўна, вельмі добра, што чалавек выйшаў на свабоду, зараз будзе з сям'ёй займацца сваёй любімай справай, гадаваць сына. Чаму так здарылася? Я думаю, што, безумоўна, это палітычны прысуд. Ён выкліканы двумя рэчамі. Першае, это тым, што пра сценку фактычна судзілі грамадзян Расіі, якія сталі элементам гандлю паміж Лукашэнкам і Пуціным. І дві аналагічныя справы было немагчыма весці, немагчыма было рабіць нейкія прысуды іншыя. І другі момант – это, конечно, наяўнасць місіі АБСЄ на гэтым працэсе, якія таксама паўплывалі. У момант, калі Владзімір Лапковіч каментаваў гэтымі словамі мяккі прысуд беларусу Дмітрыю Мядзведзю, родныя і блізкія з воклічамі радасцямі сустракалі ў фае Маскоўскага раённага суду Менска іншых палітвязняў – грамадзян Расіі Івана Гапонова і Арцёма Брэуса, якія таксама сёння выйшлі на волю.